มาตลีเทพสารถีขับรถไปข้างหน้าเหล่าสัตว์ถูกนายนิรยาบาลที่น่ากลัวจับเอาเท้าขึ้นบนเอาศีรษะลงล่างโยนไปตกในหม้อโลหะอันร้อนแรงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสคาถาว่าหม้อโลหะใหญ่ไฟติดทั่วลุกโพลงโชติช่วงย่อมปรากฏความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงตกในโลหะกุมพีมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเป็นผู้มีบาปธรรมเบียดเบียนด่ากระทบสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีศีลสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทำบาปแล้วจึงหัวทิ่มตกในโลหะกุมพีบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไฟติดทั่วปฏิตตาได้แก่อันไฟติดทั่วแล้วคำว่าใหญ่มหาตีความว่าประมาณเท่าภูเขาตั้งอยู่เป็นกับเต็มไปด้วยแร่โลหะคำว่าหัวทิ่มอวังสิราความว่าเราสัตว์ถูกนายนิรยาบาลจับเอาเท้าขึ้นบนเอาศีรษะลงล่างโยนไปตกลงในโลหะกุมพีนั้นๆคำว่าผู้มีศีลศีลวังได้แก่ผู้ทรงศีลคือถึงพร้อมด้วยคุณคืออาจาระมาตลีเทพสารถีขับรถไปข้างหน้านายนิรยาบาลเอาเชือกเหล็กลูกโพลงผูกคอสัตว์นรกให้ก้มหน้าดึงขึ้นมาตัดคอให้ชุ่มในน้ำร้อนแล้วโบยตีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่านายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกด้วยเชือกเหล็กลูกโพลงแล้วตัดศีรษะโยนลงในน้ำร้อนความกลัวเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงมีศีรษะขาดนอนอยู่มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าข้าแต่พระองค์เป็นจอมประชาชนสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกมีบาปธรรมจับนกมาฆ่าสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทำบาปจึงมีศีรษะขาดนอนอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตัดลุนจันติได้แก่เพิกขึ้นคำว่าผูกอถะเวทะยิตวาความว่าเอาเชือกโลหะอันลุกโพลงผูกคอให้ก้มหน้าคำว่าในน้ำร้อนอุโนหะทะกัสมิงได้แก่ในน้ำโลหะที่ตั้งมาเป็นกับคำว่าโยนลงปกิเลทะยิตวาได้แก่ให้เปียกคือโยนลงไปมีคำอธิบายว่าแน่สหายมาตลีนายนิรยาบาลเหล่านี้เอาเชือกเหล็กลูกโพลงผูกคอของสัตว์เหล่าใดแล้วโน้มสรีระซึ่งมีประมาณ3คาวุธลงควั้นคอต้อนไปด้วยท่อนเหล็กลูกโพลงใส่เข้าในน้ำโลหะที่ลูกโพลงแห่งหนึ่งแล้วยินดีร่าเริงและเมื่อคอนั้นขาดแล้วมีคออื่นพร้อมกับศีรษะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นอีกทีเดียวสัตว์เหล่านั้นได้กระทำกรรมอะไรไว้ความกลัวเกิดแก่ข้าพเจ้าเพราะเห็นสัตว์เหล่านั้นพ่อว่าจับนกมาฆ่าปักขีพเหตวานะวิเหทะยันติความว่าข้าแต่มหาราชสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในชีวิตโลกจับนกมาตัดปีกผูกคอฆ่ากินบ้างขายบ้างสัตว์เหล่านี้นั้นมีศีรษะขาดนอนอยู่ในที่นี้มาตลีเทพสารถีขับรถต่อไปได้ยินว่าในประเทศนั้นมีแม่น้ำมีน้ำเจิ่งน่ารื่นรมไหลอยู่โดยปกติสัตว์นรกไม่อาจทนความกระหายเพราะเร่าร้อนด้วยเพลิงจึงเดินย่ำแผ่นดินโลหะลุกโพลงลงสู่แม่น้ำนั้นทันใดนั้นเองฝั่งน้ำทั้งสองก็ลุกโพลงทั่ว น้ำควรดื่มก็กลายเป็นแกลบและใบไม้ลุกโผล่งสัตว์นรกไม่อาจจะทนความกระหายก็เคี้ยวแกลบและใบไม้อันลุกโผล่งกินแทนดื่มน้ำแกลบและใบไม้นั้นก็เผาสรีระทั้งสิ้นออกทางส่วนเบื้องต่ำสัตว์นรกไม่สามารถจะอดกลั้นทุกนั้นก็ประคองแขนทั้งสองร้องไห้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่าแม่น้ำนี้มีน้ำมากมีตลิ่งไม่สูงมีท่าอันดีไหลอยู่เสมอสัตว์นรกเหล่านั้นเร่าร้อนเพราะความร้อนแผดเผาจะดื่มน้ำก็แต่เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจะดื่มน้ำก็กลายเป็นแกลบไปความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตาลีเทพสารถีข้าพเจ้าขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้เมื่อจะดื่มน้ำน้ำจึงกลายเป็นแกลบไปมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดมีการงานไม่บริสุทธิ์ขายข้าวเปลือกแท้เจือด้วยแกลบแก่ผู้ซื้อเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความร้อนยิ่งเพราะความร้อนแผดเผากระหายน้ำจะดื่มน้ำน้ำจึงกลายเป็นแกลบไปบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีตลิ่งไม่สูงอนิขาตะกูลาได้แก่มีฝั่งไม่ลึกคำว่ามีท่าอันดีสุปฏิทฐาได้แก่ประกอบด้วยท่าน้ำงามงามคำว่าเป็นแกลบทุสังโหติความว่าข้าวเปลือกกลายเป็นแกลบคำว่าน้ำปานิได้แก่น้ำดื่มได้ยินว่าในประเทศนั้นมีแม่น้ำมีน้ำเจิ่งน่ารื่นรมไหลอยู่เป็นปกติสัตว์นรกเร่าร้อนเพราะความร้อนแห่งไฟไม่อาจจะทนความกระหายได้จึงเดินย่ำแผ่นดินโลหะที่ลุกโผล่งลงสู่แม่น้ำนั้นทันใดนั้นเองฝั่งน้ำทั้งสองก็ลุกโผล่งทั่วน้ำควรดื่มถึงความเป็นแกลบและใบไม้ลุกโผล่งสัตว์นรกไม่อาจทนความกระหายก็เคี้ยวกินแกลบและใบไม้อันลุกโผล่งนั้นแกลบและใบไม้นั้นเผาสรีระทั้งสิ้นของสัตว์เหล่านั้นลุกโผล่งทั่วออกทางส่วนเบื้องต่ำสัตว์นรกเหล่านั้นไม่สามารถจะอดกลั้นทุกนั้นก็ประคองแขนทั้งสองร้องไห้คำว่าข้าวเปลือกแท้สุทธทัญญังในคาถานั้นได้แก่ธัญชาติบริสุทธิ์เจ็ดอย่างมีข้าวเปลือกเป็นต้นคำว่าเจือด้วยแกลบปลาเสนะมิตรสังความว่าเอาใบไม้บ้างแกลบบ้างทรายและดินเป็นต้นบ้างผสมกันคำว่ามีการงานไม่บริสุทธิ์อสุทธกรรมมาได้แก่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเศร้าหมองคำว่าแก่ผู้ซื้อกะยิโนความว่าพูดว่าเราจะให้ข้าวเปลือกที่ดีๆแก่ท่านรับเงินจากมือของผู้ซื้อแล้วให้ข้าวเปลือกที่ไม่ดีเห็นปานนั้นมาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปนายนิรยาบาลทั้งหลายล้อมเหล่าสัตว์นรกนายนิรยาบาลนั้นเหมือนนายพรานล้อมฝูงมลึกในป่าไว้แล้วทิ่มแทงข้างทั้งสองแห่งสัตว์นรกเหล่านั้นด้วยอาวุธต่างๆมีเครื่องประหารคือลูกศรเป็นต้นร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นปรากฏเป็นช่องปลุไปหมดเหมือนใบไม้แก่ฉะนั้นพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นเมื่อจะตรัสถามมาตาลีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่านายนิรยาบาลแทงข้างทั้งสองแห่งสัตว์นรกผู้ร้องไห้อยู่ด้วยถูกสอนหอกและโตมอนความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนอยู่มาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีกรรมไม่ดีถือเอาของที่เจ้าของไม่ให้ คือธัญชาติทรัพย์เงินทองแพะแกะปศุสัตว์และกระบือมาเลี้ยงชีวิตสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทั้งสองอุภยานิได้แก่ข้างทั้งสองคำว่าแทงตุทันติได้แก่ย่อมทิ่มแทงคำว่าผู้ร้องไห้อยู่กันทะตังได้แก่ร้องไห้อยู่นายนิรยาบาลผู้หยาบช้าล้อมแทงข้างทั้งสองด้วยอาวุธต่างๆมีลูกศรเป็นต้นเหมือนนายพรานล้อมหมู่มลึกในป่าสรีระปรากฏเป็นช่องปรุเหมือนใบไม้เก่าคำว่าถือเอาของที่เจ้าของไม่ให้อทินนะมาทายะได้แก่วิญญาณกะทรัพย์และอวิญญาณกะทรัพย์ที่เป็นของผู้อื่นสัตว์นรกเหล่านั้นถือเอาทรัพย์นั้นด้วยการตัดที่ต่อเป็นต้นและด้วยการลวงด้วยประการต่างๆเลี้ยงชีวิต